Η κλασική του jazz στο τρίτο. Εδώ στους 95,6 και 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο, στις επιλογές οι καλεσμένοι μας απόψε. Ηλίας Διαμάντης στην επιμέλεια των ήχων. Εσείς επικοινωνείτε στο γνωστό 210-6013-167. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο που διευθύνω αυτή την ομάδα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα και το τρίτο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει μεταξύ των άλλων, εκτός από τις συναυλίες που γνωρίζετε κάποιες Δευτέρες, έχουν ξεκινήσει και ηχογραφήσεις στο τρίτο, ένας κύκλος ηχογραφήσεων όπου βεβαίως το τρίτο πρόγραμμα στην ουσία λειτουργεί σαν ένα μουσικό εργαστήρι και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί άλλωστε. Σήμερα έχουμε καλεσμένους εδώ τον καταρχάς τον πιανίστα και συνθέτη της δουλειάς αυτής που είναι ηχογραφήσεις με γενικό τίτλο Conversation with the River, έτσι, μια συνομιλία με την με το ποτάμι. Μιλάμε για τον πιανίστα και συνθέτη Γιώργο Δούση. Σε καλωσορίζουμε, Γιώργο. Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Και μιλάμε βέβαια και με την Γογό Μπαλαμίνη, τη Σοπράνο. Καλησπέρα και από μένα. Γογό, γιατί και η Γογό συμμετέχει σε διάφορες συνθέσεις εδώ του Γιώργου. Που εδώ ουσιαστικά είναι Γιώργος Τρίο, Γιώργος Δούσης Τρίο, συν guest που είναι η Γογό Μπαλαμίνη. Ο Παρασκευάς Κίτσος είναι στο όρθιο μπάσο, ο Γιάν Βαντε Έγγελ, όπως υπογράφει, που είναι ο Γιάννης Αγγελόπουλος στα drums, ο Γιώργος Δούσης στο πιάνο. Αυτές οι ηχογραφήσεις που γίνονται στο στούντιο Ε Αντώνη Σιχοντογεωργίου και είναι βέβαια υπεύθυνοι πάντα οι αγαπητοί συνάδελφοι το τμήμα των ηχοληπτών των μουσικών συνόλων. Πάμε να ακούσουμε αυτή την πρώτη σύνθεση, το Conversation with the River, και τα ξαναλέμε. Thank you. Ηχογραφίζει λοιπόν εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Γιώργος Δούσης με το τρίο του, Παρασκευάς Κίτσο στο κοντραμπάσο, Γιάν Βαϊντέιν Έγκελ στα τύμπανα ή Γιάννης Αγγελόπουλος, θέλω να το λέμε το ελληνικό του όνομα. Ο Γκόμπα Λαμπίνη στα φωνητικά, ο Γιώργος Δούσης στο πιάνο. Και πάλι σας καλωσορίζουμε. Γιώργο, καταρχάς, πώς ξεκίνησε αυτή όλη αυτή η ιδέα του τρίο και των ηχογραφήσεων? Και εσύ βέβαια είσαι ένας μουσικός ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετά και με τη λόγια μουσική, φαίνεται. Όλη η μουσική λόγια είναι βέβαια κατά τη δική μου. Ναι, λέμε τώρα, ναι, ναι, το λέμε έτσι, ναι, με αυτούς διαχωρισμούς, ναι, που κάνουμε τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις, με τα παιδιά με συνδέει μια ιστορία, με τους μουσικούς της συγκεκριμένης ηχογράφησης του άλμπουμ αυτού με συνδέει μια μακρά ιστορία, και με τον Παρασκευά τον Κίτσο μια ακόμα μακρύτερη, διότι είχαμε φτιάξει μαζί το Μόμο Τρίο, με το οποίο έχουμε εκδώσει, α, ναι, σωστά, σωστά, έχουμε σωστά εκδώσει τρία άλμπουμ, δύο, ναι, άλμπουμ, ναι, ναι, βινιλίου, ναι, ναι, και ένα ψηφιακό. Μάλιστα, ναι, έχεις δίκιο. Και τα έχω και ως τρίο, ναι, με τον, με τη συμμετοχή του Γιάννη Αγγελόπουλου είχαμε φτιάξει το Μωρικόνε Τρίο, με το οποίο κάναμε κάποιες εμφανίσεις. Δεν κάναμε ηχογραφήσεις, παρόλο που το υλικό ήταν πολύ πρωτότυπα διασκευασμένο, γιατί κολλήσαμε λίγο στα θέματα δικαιωμάτων. Αυτό που θέλω να πω όμως εν κατακλείδη είναι ότι με τα παιδιά μας ιδέει μια μακρά πορεία. Εγώ αυτό που μέσα μου μπορώ να πω για το συγκεκριμένο υλικό της ηχογράφησης είναι ότι είναι αυτό που γράφουμε πολλές φορές rest. Είναι αυτό δηλαδή όλο το υλικό που πάντα ήθελα να αξιοποιήσω, να ηχογραφήσω, και δεν πρόλαβα ή δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Και με την αφορμή αυτή των ηχογραφήσεων του τρίτου, άδραξα την ευκαιρία να κάνω τις ηχογραφήσεις με τον τρόπο που εγώ ήθελα. Θα πρέπει να πω ότι εκτός από τη μακρά πορεία συνεργασίας που με συνδέει με τα παιδιά, θέλω να πω ότι με την Γεωργία Μπαλαμπίνη μας συνδέει επίσης μια πολύ μακρά πορεία. Καταρχάς γνωριζόμαστε από παιδιά, από έφηβοι, μεγαλώσαμε μαζί στην Τρίπολη και κάναμε εκεί τις πρώτες μας συναυλίες ως ανήλικοι. Χαθήκαμε για πολλά χρόνια, βρεθήκαμε περίπου το 2010, όπου κάναμε κάποιες εμφανίσεις ως ντουέτο στα δύσκολα χρόνια της εποχής που ξεκινούσε η κρίση. Εμείς βγαίναμε και παίζαμε ως πιάνο φωνή σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλά live, σε χώρους ζωντανής μουσικής που φιλοξενούσαν jazz, το jazz ιδίωμα. Και να που ήρθε ευκαιρία και συνεργαζόμαστε και σε μια ηχογράφηση σε τόσο καλές συνθήκες όπως είναι αυτές εδώ του τρίτου προγράμματος και των στούντιος της ραδιοφωνίας. Εσύ Γεωργία, πώς σου φάνηκαν εδώ οι ηχογραφήσεις, το στούντιο κάτω, το στούντιο ε, δηλαδή πώς αισθάνεσαι? Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, αλλά ήταν και κάτι που βγήκε πάρα πολύ φυσικά. Γιατί αυτή η μουσική πιστεύω ότι μιλάει από μόνη της και σε ταξιδεύει, και την διαχωρίζω λίγο από την κλασική μου πορεία και από την jazz πορεία. Είναι μία μουσική η οποία είναι απογυμνωμένη από όλες τις τεχνικές, τις τοποθετήσεις. Είναι σαν να ξαναγίνεσαι πάλι παιδί και να βιώνεις όλες τις ηλικίες ταυτόχρονα. Ήταν ένα είδος meditation για μένα. Και όλο το προσωπικό, οι ηχολήπτες ήταν υπέροχοι σε αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή, υπήρχε μια φυσικότητα. Βγήκε πολύ γρήγορα, πολύ φυσικά και σαν να το είχαμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Με τον Κώστα Γιανακόπουλο δεν είχατε ηχογραφήσει κυρίως? Με τον Νίκο το Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος πρέπει να τονίσω την θέρμη και την αγάπη με την οποία προσέγγισε το υλικό, σε βαθμό που πραγματικά παραξενεύτηκα. Δηλαδή, που είναι και πιο νέος ηλικία από τον Κώστα που λέω. Ναι, αλλά πραγματικά είναι... τον Νίκο το Θεοδωρακόπουλο τον έβλεπα στους διαδρόμους της ΕΡΤ. Ψάχνετε πολύ ο Νίκος. Τον έβλεπα, ναι, χρόνια, δεν είχε τύχει να μιλήσουμε ποτέ και δεν είχα εικόνα, σχηματίσει εικόνα, αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα για τη θέρμη και τη ζεστασιά με την οποία προσέγγισε τη δουλειά αυτή και πόσο πολύ ενδιαφέρθηκε. Δούλεψε μέσα στις διακοπές του καλοκαιριού, επικοινωνούσαμε διαρκώς. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε, ας πούμε, όλη αυτή το επιχείρημα, την ηχογράφηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά, όταν έρχονται τέτοιες καταστάσεις ώστε να ηχογραφήσουν και να ηχογραφήσουν και μικρά σύνολα και ανθρώπους που αγαπάνε πολύ τη μουσική, ξέρεις, και τα λοιπά. Και αυτοί ήδη παθιάζονται πολύ και αυτό μας κρατάει ζωντανούς. Το παίρνουν πατριωτικά, να το πω αυτό έτσι. Αυτό είναι που μας κρατάει ζωντανούς και αυτή είναι η φλόγα που δεν πρέπει να σβήσει ποτέ από μέσα μας, διότι μόνο μια τέτοια μικρή φλόγα μπορεί να σε κάνει να πηγαίνεις μπροστά διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή η φλόγα. Στην πρώτη σύνθεση που ακούσαμε, εγώ, επειδή έχω σημειώσει κάποια πράγματα, διέκρινα έναν λυρισμό, μια ευαισθησία βέβαια, και ένα πάντρεμα, θα έλεγα, τριτορευματικό. Δηλαδή, αυτό που λέμε έτσι, της έντεχνης ευρωπαϊκής μουσικής με τη jazz, Για τη δική μου μουσική είναι αναπόφευκτο αυτό, διότι εγώ πατώ τα σκέλη μου πατούν σε δύο άκρα, μα δεν ξέρω αν είναι άκρα, αλλά πάση περιπτώσει σε δύο διαφορετικούς χώρους. Αυτό που ανέφερες πριν ως σύγχρονη μουσική, όπου και εκεί έχω μια πορεία πολύ σταθερή και συνεχή, και στη jazz που αναπόφευκτα παίζω χρόνια και δεν μπορώ παρά να μην γράψω και τέτοια μουσική. Οπότε το ένα μπολιάζει το άλλο. Νομίζω ότι το ένα είδος βοηθά ώστε το άλλο να γίνει, να αποκτήσει πληροφορίες και υφή τέτοια που να είναι η μοναδική και να είναι δική μου, να είναι η ταυτότητα. Δηλαδή το ένα πάντα βοηθάει το άλλο. Και σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το οποίο λέγεται Conversation with the River και είναι και το ομώνυμο, είναι και ο τίτλος δηλαδή ολόκληρου του άλμπουμ, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και βέβαια έχει και στοιχεία folklore. Δηλαδή το θέμα είναι, έχει μια χρειά, ας πούμε, τροπική, είναι ένα τροπικό θέμα, το οποίο βέβαια μετά αναπτύσσεται και εξελίσσεται με τον πολύ ωραίο τρόπο που παίζουν πάντα οι μουσικοί, διότι αν η μουσική δεν πλαισιώσουν όμορφα αυτό που έχεις φτιάξει εσύ στη μουσική της jazz, πάντα μιλάω, η μουσική είναι απλώς νότες που τις έχεις καταγράψει στο χαρτί. Η μουσική μου αμικρονιώτα είναι αυτή που θα το κάνουν ζωντανό και διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια σύνθεση. Είναι το Flute, έτσι. Θα πω μετά τι έχω σημειώσει. Ας ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε, ναι. Thank you. Flute λοιπόν, από το τρίο του Γιώργου Δούση, ο ίδιος στο πιάνο, ο Παρασκευάς Κίτσος στο κοντραμπάσο, ο Γιάννης Αγγελόπουλος στα τύμπανα, εδώ από τις ηχογραφίες του τρίτου προγράμματος, στο στούντιο Ε, στο στούντιο Αντώνης Χωτογεωργίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εγώ όταν το άκουγα αυτό, μου δημιουργήθηκε μια διαπίστωση, αν θέλεις, και μια διάθεση εντελώς μινιμαλιστική, έτσι, αλλά και μια αίσθηση αναμονής. Σαν να... Είναι έτσι ακριβώς. Το άκουγα και σαν να... Κοίταξε να δεις το... Να περίμενα κάτι. Το όλο άλμπουμ έχει προφανώς μια συμβολική υπόσταση. Ο τίτλος, αυτός ο τίτλος, το Conversation with the River, αναφέρεται σε μια συμβολική συνομιλία με κάτι το οποίο, με το υγρό στοιχείο, με κάτι το οποίο ρέει, το οποίο δεν είναι ποτέ ίδιο, αλλά το βλέπεις πάντα στάσιμο, σταθερό. Ναι, με το βλέπεις ακίνητο, αλλά πάντα ρέει. Έχει πάντα την προσμονή του καινούριου, τη γοητεία του απροσδόκητου, και ταυτόχρονα μπορεί κάλλιστα οποιοδήποτε στιγμή αυτό το πράγμα να φουσκώσει, οπότε επαναλαμβάνεται, είναι συνέχεια το ίδιο το μινιμαλιστικό στοιχείο, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να φουσκώσει και να υπερχειλήσει. Και βέβαια αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία που περιγράφω, δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνομιλία με τον εαυτό σου. Αυτό το ποτάμι είναι ο άλλος ο εαυτός σου, που δεν ξέρεις ποτέ, μάλλον κάποιες φορές δεν ξέρεις τι πρόκειται να σου φέρει ή να ανακαλύψεις πτυχές που δεν τις έχεις προσεγγίσει μέχρι τώρα. Και όλα αυτά τα οποία προσπαθώ να περιγράψω μέσα από τα κομμάτια αυτά. Αυτό είναι το Conversation with the River. Εσένα, εγώ Μαλαμπίνη, τι αίσθηση σου δίνει αυτή η σύνθεση? Όπως έχω ξαναπεί, είναι σαν λέμε ότι ο μικρός τυμπανιστής δεν είναι πια μικρός. Και είναι και πολύ καλή ηχογράφηση και στα drums, έτσι. Ναι, εξαιρετική. Πολύ διακριτική, ναι. Έτσι, ηχογράφηση. Είναι δύσκολο το να ηχογραφήσεις στα drums, Τι λες, αγαπητέ Ηλία, και εσύ που θέλει πολλά μικρόφωνα και θέλει, ναι. Και χρειάζεται και πολλή δουλειά στην δείξη μετά, βέβαια, όλο αυτό για να λειτουργήσει σωστά. Δεν είναι μόνο ηχογράφηση, έχει να κάνει και η όλη μετά επεξεργασία. Πάμε στο Remember Me. Εδώ υπάρχει μια ιστορία, δηλαδή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιστορία για κάθε τίτλο. Η ιστορία υπάρχει συνολικά, καθολικά. Σωστά. Και καμιά φορά, ξέρετε, είναι ωραίο να αφήνεις και τον ακροατή, δίνοντας το γενικό πλαίσιο, να ταυτιστεί με αυτό το οποίο έχει ο ίδιος μέσα του. Να αφήσει δηλαδή την ελευθερία και το περιθώριο. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει με το θέατρο, που λένε τις λέξεις, αλλά ουσιαστικά το σημαντικό είναι αυτό που υπάρχει πίσω από όλο αυτό, πίσω από τις λέξεις. Έτσι ακριβώς και εδώ. Ο τίτλος είναι μια περιγραφή, μια εικόνα. Ο καθένας μέσα από τη μουσική που ακούει, αναλόγως με τις συνιστώσεις και τις προσλαμβάνουσες που έχει, ταυτίζεται με το μέρος του εαυτού που αυτόν αφορά. Γιώργος Δούσης στο πιάνο, Παρασκευάς Κίτσος στο κοντραμπάσο, Γιάννης Αγγελόπουλος στα τύμπανα. Εδώ είσαι κι εσύ? Όχι. Όχι, εδώ δεν είσαι, ναι. Λοιπόν, Remember Me. Λοιπόν, πάμε και λίγο στη μουσική επικαιρότητα. Πάμε λίγο στο Δεζού. Την Παρασκευή, Roots, ο τίτλος της παράστασης. Ναταλία Κοτσάνη, Τηλέμαχος Μούσας, Ντίνος Μάνος. Γνωστοί και οι τρεις. Έχουμε όμως στη γραμμή μας τη Ναταλία Κοτσάνη, την ερμηνεύτρια αλλά και πιανίστα και ακορντεονίστα. Γεια σου Ναταλία. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συμπράτεται λοιπόν σε μια βραδιά αφιερωμένη στις ρίζες της τζαζ, έτσι? Ναι, ναι, αυτή αλλά ήταν η ιδέα. Και με στοιχεία έθνικα ακόμα, ε. Για πες μας λίγο για αυτή την... ποια ήταν η αφορμή λίγο πολύ, γιατί υπάρχει αφορμή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Αφορμή ήταν ότι συναντηθήκαμε με τον Τηλέμαχο το Μούσα. Έγινε η εξής φοβερή προσπάθεια. Το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό, κατάφερε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα της jazz performance, ερμηνεία της jazz μουσικής και νέες τεχνολογίες. Και εγώ τουλάχιστον το αντιμετώπισα με φοβερό ενθουσιασμό αυτό, καθώς είναι το πρώτο μεταπτυχιακό performance που κατάφερε να γίνει στην Αθήνα. Δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο στο Πανεπιστήμιο. Στο οποίο δίδαξαν φανταστικοί καθηγητές όπως ο Αντώνης Ολαδόπουλος, ο Δημήτρης Βασιλάκης, ο Ντίνος Μάνος, ο Γιώργος Πολυχρονάκος. Είχαμε φοβερό εξαιρετικούς καθηγητές στο τμήμα. Και πάρα πολύ ωραία μαθήματα γενικά. Εκεί συναντήθηκα με τον Τηλέμαχο και σχεδιάσαμε τις διπλωματικές μας συναυλίες για το μεταπτυχιακό, που ήταν αφορμή να κάνουμε μια σειρά ερευνητικής μελέτης, ο καθένας από τους δυο μας το δικό του αντικείμενο. Και καθώς ετοιμάσαμε όλο αυτό το πρόγραμμα, είπαμε να το παρουσιάσουμε και στο κοινό. Άρα αυτό, η παρουσίαση είναι την Παρασκευή 18 του μηνός, έτσι, στο Δεζού, εδώ στο Χαλάνδρι. Ναι, στο Χαλάνδρι. Αναμένονται και άλλες εμφανίσεις με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το υλικό ή όχι? Αναμένονται και άλλες εμφανίσεις, ναι. Το δικό μου θέμα ήταν η αναζήτηση των ριζών της τζαζ, καθώς η Νέα Βλεάνη ήταν ένας πυρήνας ανάμιξης, ας πούμε, διάφορων μουσικών ιδιωμάτων. Εκεί συγκεντρώνονταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, φέρνοντας μαζί τους τις μουσικές τους βαλίτσες, όλα αυτά τα όμορφα, τις όμορφες μουσικές από τους τόπους τους, και προσπάθησα να αναζητήσω τα πιο παλιά βήματα που είχαμε ηχογραφημένα, ας πούμε, που φέρνουν τέτοια στοιχεία από διάφορους πολιτισμούς, που οδήγησαν τελικά στο σχηματισμό της πρώιμης τζαζ. Κάποια έχουν να κάνουν και με τα Φλιντ Χόλερς, τα τραγούδια που τραγουδούσαν στις πίες οι σκλάβοι, αλλά και κάποια έχουν να κάνουν και με τον Ιταλικό πολιτισμό και με τα λατινογενή, ας πούμε, ακούσματα. Αλλά και έχουμε και πολλά στοιχεία, εννοείται, της Αφρικής, από την παραδοσιακή αφρικάνικη μουσική κουλτούρα. Αλλά οι ρίζες που βρήκα φτάσανε μέχρι και την Νορβηγία και την Κέλτικη μουσική ακόμα. Οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η αναζήτηση. Ωραία. Άρα θα είναι μια ενδιαφέρουσα βραδιά και ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτή την σύμπραξη. Να είσαι καλά. Έχουμε να δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις για τους ακροατές. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Ωραία. Από το Zoom. Επομένως, μπορείτε, αγαπητοί φίλοι, να μας επικοινωνείτε όταν ακούγεται η μουσική, βέβαια, στο 210-6013-167 για την Παρασκευή 18 του μηνός στο The Zoo. Να είσαι καλά, Ναταλία Κοτσάνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Thank you. Άλλη μια σύνθεση Γιώργο Δούση, που εμένα μου αρκετά μελωδική βεβαίως, και με λυρισμό και με ίχνη μινιμαλισμού, εγώ έτσι τα άκουγα, αλλά και επειδή ενώ η φωνή κυριαρχούσε οπωσδήποτε και υπήρχε έτσι μια αντιμετώπιση κάπως χωρίς μελίσματα, να το πω έτσι, σε κάποιο σημείο υπήρχε αυτό το μέλισμα. Για το βιβράτο, μιλάς για το βιβράτο, ναι, το στιγμιαίο, ναι. Το είπα έτσι μέλισμα, ναι, ναι, ναι, που τα λέγανε παλιά. Λοιπόν, όμως αυτό εμένα ακριβώς εκεί το σημείο μου έδωσε και μια δραματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που ακούσαμε, τώρα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι για τη φωνή, και πρέπει να πω εδώ ότι η Γεωργία Μπαλαμπίνη το αντιμετώπισε με πάρα πολύ πειθαρχία και κατάφερε να ακούει. Αυτή είναι η επιτυχία, όταν κάτι που είναι πολύ δύσκολο καταφέρεις και το λες ή το ερμηνεύεις με απλό, να φαίνεται ότι ρέει και ότι είναι απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ερμηνευτικά κομμάτι. Δηλαδή στην αρχή όταν το είδε τις πρώτες φορές στις πρόβες, μου λέει, ξέρεις να το... είναι καταρχάς γραμμένο 18, μετριέται δύσκολα, αν και ρέει. Αλλά επίσης είχα και την αξίωση, την απέτηση να το τραγουδήσει χωρίς βιμπράτο. Οπότε θα μας πει τώρα η Γεωργία τι σημαίνει όλο αυτό για την περιοχή. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να έχεις ένα κοντρόλ του εαυτού σου χωρίς να έχεις ευκολίες. Είναι μια φωνή τελείως απογυμνωμένη από κάθε είδους ευκολίες τεχνικές, αλλά παρόλα αυτά είναι μια φωνή που είναι βαθιά ριζωμένη σαν ένα δέντρο και αγγίζει γη και ουρανό. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου σαν να είσαι εκκλησιαστικό όργανο, σαν να είσαι ένα pipe organ, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα όλο αυτό και μεγάλο μάθημα βέβαια. Ελπίζω το αποτέλεσμα να σας άρεσε. Φαντάζομαι θα είχες εξασκηθεί πολύ σε αυτή τη στο να το πετύχεις, έτσι δεν είναι? Σου βγήκε σχετικά εύκολα? Μου βγήκε σχετικά εύκολα, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με την αναγεννησιακή μουσική, την μπαρόκ και το μεσαίωνα, οπότε έβγαλε όλα αυτά τα στολίδια, τα βιμπράτη, τα πορταμέντι, τα οπειρατικά, και ένιωσα σαν να είμαι και αγόρι και κορίτσι σε μια άλλη ηλικία πάλι, ελεύθερη από τις γνώσεις της τεχνικής της μουσικής. Σαν να είναι πνοή δηλαδή, σαν να είναι μια πνοή, σαν να είναι μια προσευχή, μια πνοή. Αυτό που δεν είπαμε ακριβώς, επέτρεψέ μου να συνεχίσω, Γεωργία, αυτό που δεν είπαμε είναι ο τίτλος, ο τίτλος είναι The Prayer, και αυτό έρχεται σε συνέχεια με αυτά που έλεγα λίγο πριν αναφορικά με τους τίτλους του άλμπουμ αυτού. Είναι αυτός που κάνει την προσευχή, όπως ο καθένας την αντιλαμβάνεται, την προσευχή απέναντι στον Θεό του, στο σύμπαν, στον άλλο του εαυτό, και είναι μια έκφραση ενός ανθρώπου στην πρωταρχική μορφή. Αυτό που είπε η Γεωργία τώρα, το παιδί είναι αγόρι, κορίτσι, είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ούτε αγόρι, ούτε ενήλικας, ούτε γυναίκα, ούτε άντρας. Είναι ένας άνθρωπος που συνομιλεί με την πιο γνήσια πηγαία μορφή του εαυτού του, και γι' αυτό και ήθελα αυτή την καθαρότητα στην έκφραση, τη φωνητική, την οποία νομίζω πέτυχε με εξαιρετικό τρόπο η Γεωργία. Λοιπόν, η επόμενη σύνθεση έχει το τίτλο «Δεν λέει αυτή ψέματα». «She can't tell lies». Ποιος δεν λέει ψέματα? Ας τα ακούσουμε και είπα πριν, ας ταυτιστεί ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πάλι το τρίο του Γιώργου Δούση στο πιάνο, Παρασκευά Κίτσου στο κοντραμπάσο, Γιάννης Αγγελόπουλος στα τύμπανα, εδώ από τις ηχογραφήσεις του τρίτου προγράμματος. Να πούμε, Γιώργο Δούση, ότι σε αυτόν τον κύκλο των ηχογραφήσεων του τρίτου προγράμματος κάποιες δουλειές από αυτές θα κυκλοφορήσουν σε CD. Για πες μας λίγο τώρα για αυτή τη δικιά σου... Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν πρόκειται να δισκογραφηθεί, να κυκλοφορήσει δηλαδή σε μορφή CD, σε ψηφιακή μορφή CD. Θα κυκλοφορήσει από την εταιρεία Irida Classical, η οποία κάνει ένα άνοιγμα, θέλει να κάνει ένα άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, παρόλο που μέχρι τώρα μας έχει δώσει δείγματα αυτό που είπες πριν, λόγιας μουσικής, δηλαδή κλασικής μουσικής, σύγχρονης κλασικής μουσικής. Ο Άλκης Παπαδόπουλος που ηγείται της εταιρείας μου εκμυστηριεύτηκε ότι θέλει να κάνει ένα άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε και ξεκινάει αυτή, έχω τη χαρά να ξεκινάω αυτό το βήμα της εταιρείας αυτής. Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα γραφιστικά, οπότε νομίζω ότι το Δεκέμβρη θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε το δίσκο στα χέρια μας. Και θα έχετε και παρουσίαση. Θα κάνουμε και παρουσίαση. Να το πούμε, βέβαια. Αυτό, θα το ξαναπούμε γιατί είναι λίγο πιο μακριά, αλλά στις 21 Ιανουαρίου. Άρα στη νέα χρονιά, μετά τις γιορτές δηλαδή. Βέβαια. Ναι. Στις 21 Ιανουαρίου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του και δίσκου. Και τη χάνει πάλι στο Δεζού που λέγαμε προηγουμένως. Και θα είναι στο Δεζού, βεβαίως, στο φιλόξενο Δεζού. Όπου εκεί θα γίνει βέβαια παρουσίαση και live. Θα παίξουμε το δίσκο ζωντανά δηλαδή με όλους τους συντελεστές. Και θα είναι για μας ένα πάρτι. Ξέρετε, πρέπει να σας πω ότι η στιγμή της ολοκλήρωσης ενός δίσκου, ενός άλμπουμ, από τη στιγμή δηλαδή που έχεις την ιδέα ότι θα φτιάξεις κάποιες μουσικές μέχρι την τελική μορφή του προϊόντος που θα το κρατάς στο χέρι σου και μπορείς να το δώσεις, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση η οποία όταν διανύεται σε γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα φτάνοντας στο τέλος της παραγωγής αυτής, έτσι, νιώθω μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση και χαρά και νιώθω και την ανάγκη να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο ο οποίος συνέδραμε για την πραγματοποίηση αυτού του επιχειρήματος. Φυσικά τα αδέρφια μουσικούς, τον Παρασκευά τον Κίτσο στο κοντραμπάσο, τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο στα τύμπανα, η Γεωργία Μπαλαμπίνη που την έχουμε μαζί μας στο στούντιο, τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο που έκανε την ηχογράφηση και τη μίξη, τα παιδιά, το Λευτέρη, το Πιτσιάβα και το Σωτήρη Πορφύρη Νικολογιάννη, τα οποία βοήθησαν και αυτά στην ηχογράφηση, τον Μάριο το Φούρναρη, ο οποίος επιμελείται το εικαστικό μέρος του δίσκου, τα εξαιρετικά πρωτότυπο κατά την άποψή μου, και εσένα Πανταζή για την ευκαιρία που δίνεις, που μου έδωσε εμένα προσωπικά και δίνεις και σε ανθρώπους που το χρειαζόμαστε όλοι μαζί τόσο πολύ. Εγώ δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Να είστε καλά, είπαμε και στην αρχή ότι το τρίτο πρόγραμμα πρέπει να λειτουργεί και σαν μουσικό εργαστήριο εδώ πέρα για να δημιουργεί πράγματα και καταστάσεις. Και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ναι, και πιστεύω θα συνεχίσει να λειτουργεί. Με επιτυχία. Άλλωστε μόνο το τρίτο μπορεί να τα κάνει αυτά. Και σωστά. Μόνο στη ραδιοφωνία μπορούμε να το κάνει γενικά. Και πολύ καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας καλή ευχαριστούμε επιτυχία. Πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μας. Ακούμε το Orion. Πάντα από το τρίο του Γιώργου Δούση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Ηλία Διαμάντη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Ευχαριστούμε όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μας. Τα λέμε την άλλη Τρίτη, πάλι την ίδια ώρα. Καλή σας. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.